ยสูตรว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์และสังโยชน์เธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เป็นอย่างไรและสังโยชน์เป็นอย่างไรคือจักขุชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ฉันทราคะในจักขุนั้นชื่อว่าสังโยชน์ละถึงชิวหาชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ละถึงมโนชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ฉันทราคะในมโนนั้นชื่อว่าสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์นี้เราเรียกว่าสังโยชน์สัญโยชนียสูตรที่6จบอุปาทานิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานและอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานเป็นอย่างไรและอุปาทานเป็นอย่างไรคือจักขุชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานฉันทราคะในจักขุนั้นชื่อว่าอุปาทานละถึงชิวหาชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานละถึงมโนชื่อว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานฉันทราคะในมโนนั้นชื่อว่าอุปาทานภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทานนี้เราเรียกว่าอุปาทานอุปาทานิยสูตรที่7จบอัจฉติกายตนะปริชานสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายในภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละจักขุเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ละถึงโสตะคานะชิวหากายะละถึงบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละมโนเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละจักขุได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ละถึงชิวหาละถึงกายะละถึงบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละมโนได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์อัจฉติกายตนะปริชานสูตรที่8จบ9พาหิรายตนะปริชานสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้อายตนะภายนอกภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละรูปเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ละถึงสัทธะคันทะรสะโผฏฐัพพะละถึงบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละธรรมารมณ์เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละรูปได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ละถึงสัทธะคันทะรสะโผฏฐัพพะละถึงบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดละธรรมารมณ์ได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์พาหิรายตนะปริชานสูตรที่9จบอุ ปสุติสูตรว่าด้วยการแอบฟังธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักอิฐในหมู่บ้านยาติกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้ตรัสธรรมบรรยายนี้ว่าเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดละถึงเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นแลดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดละถึงเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดเพราะตัณหานั้นแลดับไม่เหลือด้วยวิราคะอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นผู้ยืนแอบฟังอยู่ได้ตรัสถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุเธอได้ฟังธรรมบรรยายนี้หรือไม่ภิกษุนั้นกราบทูลว่าได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเธอจงศึกษาธรรมบรรยายนี้เธอจงเล่าเรียนธรรมบรรยายนี้เธอจงทรงจำธรรมบรรยายนี้ไว้เถิดเพราะว่าธรรมบรรยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อุปสุติสูตรที่10จบโยคะเขมิวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โยคะเขมิสูตร 2. อุปาทายสูตร 3. ทุกขสมุทยสูตร 4.โลกสมุทยสูตร 5. เสยโยหมัสมิสูตร 6. สัญโยชนิยสูตร 7. อุปาทานิยสูตร 8. อัจฉติกายตนะปริชานสูตร 9. พาหิรายตนะปริชานสูตร 10. อุปสุติสูตรโลกะกามคุณนวรรคหมวดว่าด้วยโลกและกามคุณ 1.

ปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นมีอยู่ก็มองข้ามรากและลำต้นไปเสียสำคัญกิ่งและใบว่าเป็นแก่นไม้ที่ตนสแสวงหาผู้มีอายุทั้งหลายแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีพระธรรมเป็นผู้ประเสริฐตรัสบอกได้ทรงให้เป็นไปได้ทรงแสดงประโยชน์ประทานอมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นก็เวลานี้แหลเป็นเวลาสมควรที่ท่านทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้พึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเรียนว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีพระธรรมเป็นผู้ประเสริฐตรัสบอกได้ทรงให้เป็นไปได้ทรงแสดงประโยชน์ประทานอมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นก็เวลานี้แลเป็นเวลาสมควรที่พวกกระผมพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้และทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่พวกกระผมอย่างแน่นอนท่านอานนท์เองพระศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่องและท่านสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดารนี้ให้พิสดารได้ถ้าท่านอานนท์ไม่มีความหนักใจแล้วขอจงจำแนกเถิดท่านพระอานนท์กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของท่านทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าที่สุดแห่งโลกบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปแต่เราก็ไม่กล่าวว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธาสน์เข้าไปยังพระวิหารผู้มีอายุทั้งหลายผมย่อมรู้เนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดารนี้ให้พิสดารได้ผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลมีความหมายรู้และกำหนดหมายโลกว่าเป็นโลกด้วยธรรมใดนี้เรียกว่าโลกในอริยวินัยบุคคลมีความหมายรู้และกำหนดหมายโลกว่าเป็นโลกด้วยธรรมอะไรเล่าคือบุคคลมีความหมายรู้และกำหนดหมายโลกว่าเป็นโลกด้วยจักขุด้วยโสตะด้วยคานะบุคคลมีความหมายรู้และกำหนดหมายโลกว่าเป็นโลกด้วยชิวหาด้วยกายบุคคลมีความหมายรู้และกำหนดหมายในโลกว่าเป็นโลกด้วยมโนผู้มีอายุทั้งหลายเหตุที่บุคคลมีความหมายรู้และกำหนดหมายโลกว่าเป็นโลกนี้เรียกว่าโลกในอริยวินัยผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของท่านทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าที่สุดแห่งโลกบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปแต่เราก็ไม่กล่าวว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธาสน์เข้าไปยังพระวิหารผู้มีอายุทั้งหลายผมย่อมรู้เนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดารนี้ให้พิสดารได้อย่างนี้ก็ท่านทั้งหลายเมื่อหวังอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้เถิดขอท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบแก่ท่านทั้งหลายเถิดภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคำท่านพระอานนท์แล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าที่สุดแห่งโลกบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปแต่เราก็ไม่กล่าวว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปยังพระวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจากไปไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปรึกษากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าที่สุดแห่งโลกบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปแต่เราก็ไม่กล่าวว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปยังพระวิหารใครหนอจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดารนี้ให้พิสดารได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านั้นได้มีความเห็นร่วมกันว่าท่านอานนท์นี้แลพระศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่องและท่านสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดารนี้ให้พิสดารได้ทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปหาท่านอานนท์ถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่านครั้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเข้าไปหาท่านอานนท์ถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความดังนี้ท่านอานนท์ได้จำแนกเนื้อความอย่างชัดเจนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากเธอทั้งหลายจะพึงถามเนื้อความนี้กับเราถึงเราเองก็พึงตอบเนื้อความนั้นอย่างที่อานนท์ได้ตอบแล้วนั่นเองนี้แลเป็นเนื้อความแห่งอุเทศนั้นและเธอทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดโลกันตะคมณะสูตรที่สามจบสี่กามคุณสูตรว่าด้วยกามคุณภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่ากามคุณห้าประการที่ใจของเราเคยสัมผัสล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรผันไปแล้วจิตของเราเมื่อเกิดพึงเกิดขึ้นในกามคุณห้าประการที่เป็นปัจจุบันมากหรือที่เป็นอนาคตน้อยเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่ากามคุณห้าประการที่ใจของเราเคยสัมผัสล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรผันไปแล้วเราผู้ต้องการประโยชน์ตนพึงทำความไม่ประมาทในกามคุณห้านั้นและทำให้สติเป็นเครื่องรักษาจิตเพราะเหตุนั้นแลกามคุณห้าแม้ที่ใจของเธอทั้งหลายเคยสัมผัสก็ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรผันไปแล้วจิตของเธอทั้งหลายเมื่อเกิดพึงเกิดขึ้นในกามคุณห้าประการที่เป็นปัจจุบันมากหรือที่เป็นอนาคตน้อยเพราะเหตุนั้นแลกามคุณห้าแม้ที่ใจของเธอทั้งหลายเคยสัมผัสก็ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรผันไปแล้วเธอทั้งหลายผู้ต้องการประโยชน์ตนพึงทำความไม่ประมาทในกามคุณห้านั้นและทำให้สติเป็นเครื่องรักษาจิตภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลบุคคลพึงรู้อายตนะคือพึงรู้อายตนะว่าจักขุดับในที่ใดรูปสัญญาความหมายรู้ในรูปก็ดับในที่นั้นละถึงพึงรู้อายตนะว่าชิวหาดับในที่ใดรสสัญญาความหมายรู้ในรสก็ดับในที่นั้นละถึงพึงรู้อายตนะว่ามโนดับในที่ใดธรรมสัญญาความหมายรู้ในธรรมารมณ์ก็ดับในที่นั้นพระผู้มีพระภาคครั้นตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปยังพระวิหารลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นาน